أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون سورة الدخان مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 64 نمبر پر ہے۔ سورة الزخرف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیباً 44 نمبر پر ہے سورۃ الزخرف کے بعد ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت مخالفین کا نوا شبہ اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ کہ ان سے کہا جاتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہاری فریاد نہیں سنتے اور تمہاری حالت کو نہیں جانتے، تو یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں شاید کہ وہ سن لے، شاید کہ وہ ہماری فریاد کو سنے اور شاید کہ وہ ہماری حالت کو جانے۔ تو اس کا جواب آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، انہو ہوا السمیع العلیم، یقیناً اللہ یہی ہے، اللہ سننے والا، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کی فریاد کو سنتا ہے، اور العلیم جاننے والا ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ کیا ہے؟ انہو ہوا السمیع العلیم۔ یقیناً اللہ وہ ہے سننے والا، العلیم جاننے والا، وہ یقینی سننے والے اور یقینی جاننے والوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ کی ذات ہے، جو یقینی سننے والا ہے اور یقینی جاننے والا ہے، اور شک اور گمان کے پیچھے جو ہے تم چل رہے ہو کہ شاید کہ ہماری بات کو سنے اور شاید کہ ہماری حالات کو جو ہے وہ جانے۔ تو باب سے متعلق جو ہے یہ شبہ اور اس کا جواب اللہ نے اس सूरत के अंदर जिक्र फरमा रहे तीजी की नवाज ना सुन दे जमुंग नाचते उस ददनी नाचते हामीम हरूफ मुकत्यात में से है। इसके मानी और मतलब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बखूबी जानते हैं। वल किताबिल मुबीन शाहिद है किताब अल मुबीन वाज़े। वल किताबिल मुबीन शाहिद है किताब अल मुबीन वाज़े। किस चीज पर शाहिद है? अपनी हकानियत पर, अपनी सदाकत पर, अपने बयान पर। कुरान खुद ही शाहिद है और अल मुबीन वाज़े है। किस चीज पर वाज़े है? उसूल ईमान पर, अकायद की तफसील पर, ईमानियात की तफसील पर कुरान वाज़े है। मुबीन का लफज इबान से निकला है, इबान के मानी वजाहत के है, इन्हें वाज़े है। जो बात करता है वो दो टोक करता है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलति मुबारका, यकीनन हमने उतारी है इस किताब को फी लैलत मुबारका, खैर और बरकत वाली रात में। इन्ना कुन्ना मुंजिरीन, यकीनन हम मुंजिरीन डराने वाले हैं मखलूकात को। फीहा इस रात में, युफ्रको फैसला किया जाता है, कुल्लु अम्रिन हकीम हर मजबूत काम का। अमरन काम का, मिन आइंदना हमारी तरफ से। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, यकीनन हम भेजने वाले हैं पैगंबरों के। रहमतम मिन रब्बिक, यह अंबियाए किराम का भेजना मेहरबानी है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। यह किताब का नाजिल करना मेहरबानी है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, यकीनन अल्लाह वही है असमी सुनने वाला, अल अलीम जानने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना अंजलनाहु फी लैलति मुबारका, यकीनन हमने उतारी है इस किताब को। फी लैलति मुबारका, खैर और बरकत वाली रात में। यकीनन हम डराने वाले हैं मखलूकात को। किसी से डराते हैं? उनके गलत अकीदे और गलत अमल के अंजाम बद से, कि तुम्हारा जो अकीदा है, तुम्हारा जो अमल है, यह दुनिया और आखिरत की तबाही और बर्बादी का बाइस बनेगा। लैलत मुबारक से क्या मुराद है? लैलत लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल कदर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान, रमजान का महीना वो जिसमें उतारा है, उतारी है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान को। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरतुल कदर में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यकीनन हमने उतारी है इस किताब को लैलतुल कदर शब कदर में, इज्जत वाली रात में हमने इस किताब को उतारा है। तमाम मुफस्सिरीन किराम के नजदीक, तमाम उलमाए किराम के नजदीक लैलतुल कदर यह रमजान में है। और फिर रमजान के आखिरी जो 10 दिन होते हैं उनमें लैलतुल कदर है। और लैलतुल कदर क्या है, वो रमजान में है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। कुछ लोग जो है यहां पर गलती कर गए, वो कहते हैं कि लैलत मुबारक से मुराद शब बारात है। इसे क्या मुराद है, शब बारात मुराद है। जो 15वीं शाबान है, शाबान की 15वीं रात इससे मुराद है। हालांकि ये जो है क्या है, ये गलत बयानी है, गलती है। पहली गलती तो यह है कि लैलतुल मुबारका से अगर मुराद शाबान की 15वीं रात जो है वो मुराद लिया जाए तो ये तो इस आयत के खिलाफ हुआ, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ये तो इस आयत के खिलाफ हुआ कि रमजान का महीना वो जिसमें उतरा है कुरान। वहां पर तो शाबान का तस्किरा नहीं है, वहां पर तो रमजान का तस्किरा है। इसी तरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हमने कुरान को जो है लैलतुल क़द्र में उतारा। और लैलतुल क़द्र जो है इत्तेफाक उलमा से जो है किस महीने में है, और रमजान में। तो 15वीं शाबान का जो है वो अगर कोई 15वीं शाबान मानी करेगा तो कुरान की इन दो आयात से जो है वो तजाद आया। एक सूरह बकरा की आयत नंबर 185, सूरह बकरा 185 नंबर आयत, दूसरा पारा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि कुरान को अल्लाह ने जो है रमजान के महीने में उतारा। असल में सवाल ये पैदा होता है कि 15वीं शाबान इसके बारे में जो कुछ जिक्र है ये कहां से शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा कहां से हुई। हजरत शेख शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद ताहिर नबरल्लाहु मरकदहु, उसकी एक किताब है जिसका नाम है उसूल सुन्ना। उसके अंदर वो 22 उसूल जिक्र करते हैं जिससे दुनिया की हर बिदत को आप रद्द कर सकते हैं अरबी में। दूसरी उसकी एक किताब है जिसका नाम है ज़ियाउन्नूर। ज़ियाउन्नूर के अंदर वो हर रस्म और हर बिदत की इब्तिदा को बयान करते हैं कि यह बिदत और यह रस्म मुसलमानों के अंदर कब जो है वो शुरू हुई, इब्तिदा क्या है, कहां से चल पड़ी। तो ज़ियाउन्नूर की सफर नंबर 221 में जो है वो तफसील जिक्र फरमाते हैं कि हारून रशीद के बाप का बाप जो था मेहदी, उसका नाम था, उसके दौरे हुकूमत में ईरान का एक وفد جو ہے وہ مسلمان ہوا, ایک قوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی جن کا نام تھا برامکا. برامکا مسلمان ہوئی. یہ ایران کے اندر وزیر تھے, مشیر تھے, بڑے عالم تھے, ہوشیار لوگ تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے, ہارون رشید بادشاہ کے باپ جو تھا مہدی, ان کے پاس آئے تو بادشاہ ان کی قابلیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ یحییٰ برمکی کو ہارون رشید بادشاہ, یعنی جو اس کا بیٹا تھا, ولی عہد تھا, اس کا اتالیق مقرر کیا استاد. بعد میں جب مہدی کا انتقال ہوا, ہارون رشید جو ہے وہ پایتخت پہ بیٹھے, تو اس کے بعد مہدی نے اپنے استاد یحییٰ برمکی کو وزیر اعظم بنایا. یہ وہ مسلمان ہو چکے تھے. مگر اصلا یہ لوگ جو تھے یہ مجوس تھے. مجوس کے باطل عقائد میں سے ایک عقیدہ جو ہے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آسمان میں مختلف برج ہے, 12 برج, اور اس میں سے ایک برج ہے جس کا نام ہے برج حمل. جب سورج برج حمل میں داخل ہو جاتی ہے تو زمین پر جو ہے ان کی فصلیں جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تو سورج کو خشک کرنے کے لیے ان لوگوں نے دنیا میں سورج کی جو شکل ہے اور اس کی جو صورت ہے آگ, اس کو پوجنا شروع کیا. کہ آگ کی پرستش اور پوجا کرنے سے, آگ کی پرستش اور پوجا کرنے سے سورج خوش ہوگا. سورج جو ہے برج حمل کے اندر داخل ہوگا تو ہماری فصلیں جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہوگی, وہ پک جائے گی. ان کے نزدیک سال کی ابتدا جو ہے یہ مارچ میں ہوتی ہے, مارچ جس کو لوگ جو ہے نوروز کہتے ہیں. نو روز, نیا دن. یہ چیز ایران میں ہے, افغانستان میں بھی ہے. یہ چیز جو ہے چین میں بھی ہے. تقریباً 10-12 دن جو ہے وہ چھٹیاں ہوتی ہیں چین کے اندر, باقی ان کی چھٹی نہیں ہوتی. سال میں صرف اتنی چھٹیاں وہ کرتے ہیں نوروز والے. تو یہ جو ہے جب ان کے نوروز کا شب جو ہے جب آیا تو ان برامکا کے جو لڑکے تھے انہوں نے آگ کو روشن کیا اور اپنے گھر کے اوپر جو ہے چھتوں پر جو ہے اس کو اٹھانا شروع کیا. عام لوگوں نے جب دیکھا کہ وزراء اور وزیر اعظم کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ سورج کو اٹھا, یعنی آگ کو اٹھایا جا رہا ہے, تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ آگ دے دیا اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیا, اوپر جو ہے وہ اٹھاتے رہے. اتفاقی بات یہی ہے کہ وہ رات اگر ایک طرف نوروز کی شب تھی تو دوسری طرف جو ہے وہ 15ویں شعبان تھی. وہ کیا تھی؟ 15ویں شعبان. صبح جب سرکاری مولویوں کو پتا چلا کہ وزرائے کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ چراغا کیا گیا, انہوں نے آنکھ کو روشن کیا, تو انہوں نے وزراء کو خوش کرنے کے لیے جو ہے جھوٹی احادیث بنا دی. पंद्रहवीं शाबान के बारे में उन लोगों ने जो है झूठी अहादीस बना दी, और ये काम होता है इसी तरह, झूठी अहादीस लोग बयान करते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब का नाम है अल मौजूआतुल कुबरा, उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि रवाफिज ने अहले बैत की फजीलत में 100,000 अहादीस अपनी तरफ से बना ली है। मियत अल्फिन, 100,000 अहादीस अपनी तरफ से इन लोगों ने घड़ लिए रवाफिज ने। मेहदी हारून रशीद का बाप एक मरतबा कबूतर के साथ जो है वो खेल रहा था, एक दरबारी मौलवी आया और फौरन जो है वो हदीस पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर खेल जो है ये बातिल है सिवाय जंगी घोड़े के साथ और कबूतर के साथ। मेहदी आलिम था, उसने फौरन खंजर निकाल कर कबूतर को जबा किया। लोग बड़े हैरान हुए, इतनी कीमती कबूतर आपने जबा कर दी। उसने कहा जालिम ने अपनी तरफ से हदीस बनाई, सही हदीस के अंदर जंगी घोड़े का तस्करा तो है मगर कबूतर का तो नहीं। मेहदी बादशाह के दरबार में एक आदमी को लाया गया जिसका नाम था इब्ने अबिल आइजा। उसका नाम था इब्ने अबिल आइजा। उस पर यह इल्जाम था कि उसने झूठी अहादीस बनाई है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको कत्ल किया जाए, जल्लाद को बुलाया। वो हंस पड़ा। मेहदी जो है हैरान हुए कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो उसने कहा मैं हंस इस बात पे रहा हूं कि जो 4,000 अहादीस मैंने हमाद इब्न सलमा रहमतुल्लाह अलैह उनके मुसव्वदे के अंदर मैंने दाखिल किए हैं वो कौन निकालेगा। बादशाह हैरान हुए कि अगर इसको खत्म किया जाए तो 4,000 अहादीस का क्या करेंगे। दरबार में जो है एक इमाम बैठे थे जिसका नाम यहया इब्न माइन रहमतुल्लाह अलैह था, जरह तादील के बहुत बड़े नाम है। यहया इब्न माइन रहमतुल्लाह अलैह उसने कहा बादशाह सलामत आप इसको जबा कीजिए, एक एक हदीस में जो है हम्माद इब्न सलमा के मुसल्लवेदे से आपके लिए निकाल दूंगा, यह काम मेरा है, तुम इसको कत्ल करो। बादशाह ने उसको कत्ल किया। सवाल यह पैदा होता है कि इसने हम्माद इब्न सलमा जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से है, उन्होंने क्यों जो है इस आदमी ने किस तरह जो है उनके मुसव्वदे में ये 4,000 अहादीस जमा किए। असल में इब्न अबिल हिजा इसका बाप जो है वो मर आ गया, तो जब इसका बाप मर गया तो इसकी मां के साथ हमाद इब्न सलमा रहमतुल्लाह अलैह उसने शादी की, तो ये मां के साथ जो है वो आया था, तो हमाद इब्न सलमा रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरबियत की थी, मगर ये अंदर से ये आदमी जिंदीक था। हमाद इब्न सलमा अपने मुसव्वदे को इनके पास जो है वो छोड़ता कि इनकी तुम इनकी जो है तस्दीक करो, तो ये आदमी अपनी तरफ से जो है अहादीस बयान किया करता और उसके अंदर दर्ज करता। और यहया इब्न माइन रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक हदीस जो है उनके काते उनके मुसव्वदे से निकाल दिया और बादशाह के सामने रख दिया कि ये जो है क्या है, ये इब्न अबिल जा की झूठ है और ये नबी सलाम की सही हदीस। मगर हमाद इब्न सलमा इसके साथ कि उसकी मुसव्वदे से ये 4,000 अहादीस निकाल दी गई है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उनके असाते शागिर्दों में से है, मगर उनकी किताबों में एक हदीस भी हमाद इब्न सलमा की रिवायत नहीं है, क्योंकि वो शकी हो चुका है। उनके मुसबेदे जो है वो क्या आते, शकी हो चुके थे इब्न बिलजा की वजह से। तो हमाद इब्न सलमा इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, मगर उनकी किताब में एक रिवायत भी नहीं है हमाद इब्न सलमा की। तो अहादीस अपनी तरफ से जो है वो बनाई जाती है लोगों को खुश करने के लिए। दुनिया में जिन ममालिक में खवारिज के असरात हैं, जिस तरह ये बहर का इलाका है, खवारिज सहाबा किराम अहले बैत को काफिर समझते हैं। वो दसवीं मुहर्रम को जो है जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और उन्हें अहादीस बना दी कि जो इस दिन जो है वो अच्छे कपड़े पहनेगा, जो खुशी मनाएगा, जो आंखों में सुरमा लगाएगा, उसकी बिनाई जो है वो खत्म नहीं होगी। इस तरह की बातें उन्होंने बनाई। जिन ममालिक पे रवाफिस के असरात है, उन्होंने अहादीस जो है वो बनाई कि जो इस दिन जो है वो गम मनाएगा तो उसको ये मिलेगा, जो शादी नहीं करेगा उनको ये मिलेगा। तो ये अपनी तरफ से जो है अहादीस बनाना, ये काफी पुरानी जो है वो रविश है। तो 15वीं शाबान के बारे में जो है कोई सही हदीस जो है वो मौजूद नहीं कि जिस पर इत्तेफाक किया जाए, जिनकी तरफ इल्तिफात किया जाए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तनाजुर में फरमाते हैं अपनी तफसीर तफसीर कुर्तुबी में कि 15वीं शाबान के बारे में जो अहादीस है वो एक भी सही नहीं है जिस पर एतिमाद किया जाए। काजी अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर का नाम है अहकामुल कुरान, वो भी फरमाते हैं कि 15वीं शाबान के बारे में जो अहादीस है वो सारे क्या है, मौजूई है। इमाम नेशापुरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तफसीर का नाम है गराइबुल कुरान, इस आयत के तनाजुर में वो फरमाते हैं कि 15वीं शाबान के बारे में एक हदीस भी इस तरह नहीं है जिस पर एतिमाद किया जाए। मुफ्ती शफी जो कराची का एक मुफ्ती गुजरा है, मारिफुल कुरान उसकी तफसीर का नाम है, वो भी इस आयत के तनाजुर में जिक्र करते हैं कि 15वीं शाबान के बारे में एक हदीस भी सही नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत है। देखिए तफसीर में हम सफे को बयान नहीं करते, तफसीर के पढ़ने का अंदाज ये होता है कि आप उसमें से सूरत को निकालेंगे और सूरत में फिर आयत के पीछे आप जाएंगे और आयत के तनाजुर में आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सफा हम पढ़ेंगे तो सफा तो 5 मकतबों ने उसको छापा है। एक तो मकतबे में जो है उसका नंबर जो है वो फलां होगा, दूसरे में फलां होगा, आप कहेंगे ये तो यहां तो नहीं है। तो तफसीर के पढ़ने का अपना तरीका है, किताबों का अपना तरीका होता है, इसी तरह और इसका अपना है। इसी तरह अल्लामा इब्न जूजी रहमतुल्लाह अलैह अल मौजूआत के अंदर जिक्र फरमाते हैं कि 15वीं शाबान के बारे में जो रिवायत है वो सारे मौजूई है। मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब का नाम है अल आसारिल मरफुआ, उसके अंदर वो जिक्र फरमाते हैं कि 15वीं शाबान के बारे में जो रिवायत है वो सारे मौजूई है। इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब का नाम है अल अम्र बिल इत्तिबाई, वह नहीं अनिल इब्तिदा, उसके अंदर भी वो जिक्र फरमाते हैं कि इनके बारे में जो रिवायत है वो मौजूई है। इसी तरह अल्लामा इब्ने कईम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब का नाम है अल मुनारुल मुनीफ। अल मुनारुल मुनीफ में भी वो जिक्र फरमाते हैं कि इस बारे में जो रिवायत है वो काबिल एहतजाज नहीं है, कि इससे हम दलील पकड़े, इस पर जो है हम अमल करें कि रात को जो है आप इतनी रकात नमाज पढ़ेंगे, दिन को आप रोजा रखेंगे और इसी तरह जो है इसमें खैरात करेंगे। इस पर हमने जो है तकरीबन ये 3 साल हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, हर बार जब ये चीज आती है तो हमने इस पर आपके सामने तफसीली बहस की है, हर मरतबा हमने आपके सामने तफसीली इस पर बहस की है। और ये कुछ किताबें जो मैंने आपके सामने पढ़ी, तो इन किताबों के बाकायदा मैंने आपके सामने जो है वो सफा नंबर और इसी तरह जो है उसका जिल्द नंबर भी बताया है। और मेरे ख्याल से जो है कुछ इससे पहले जो है मैंने जो बयान किया था गुज़िश्ता शाबान में, तो राहत भाई ने जो है वो लिखा था और फेसबुक पे जो है उस सवाल को शेयर भी किया था, तो इसके पेज पे जो है इसके इन वाल पे जो है आपको मिलेगा वो चीज़, और उस पर जो है किताब का नाम और इसी तरह जो है उसका सफ़ा नंबर, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर लिखी गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन नानजल ना फी लैलतिल मुबारक, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद लैलतुल कदर है, न कि इससे मुराद क्या है 15वीं शाबान है। 15वीं शाबान के बारे में कोई सही हदीस नहीं है जिस पर इत्तिफाक किया जाए, मगर हमारे मुल्क का तो मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर तो जो सच होती है उसकी तरफ लोग इत्तिफाक नहीं करते, और इसके मुकाबले में जो झूठ हुआ करता है तो सब लोग जो है उसको मानते हैं, झूठ के पीछे जो है वो सब लोग जाते हैं मगर सच को जो है वो कोई भी नहीं मानते। हज़रत शेख शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद ताहिर नूरुल्लाह मरकदहु, हमारे उस्ताद के उस्ताद थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत डाले, वो फरमाते हैं एक मरतबा मैं बाहर निकला बड़ा खफा था, एक दुकानदार ने मुझे कहा जरा शेख छोड़ो इनको झूठ बोलो, ये लोग सच को नहीं मानते इनको झूठ बोलो, ये झूठ पे आपकी जितनी कदर करेंगे सच पर आपको जो है बुरा समझते। उनने कहा यार तुम क्या कह रहे हो, लोग सच को अच्छा जानते हैं और तुम कहते हैं कि झूठ ये मानते हैं। उसने कहा आप नहीं मानते। उसने कहा चलो आओ बैठ जाओ, मैं अभी आपको बताता हूं ये लोग झूठ मानते हैं कि सच मानते। हज़रत शेख फरमाते हैं मुझे बिठा दिया और ये आदमी दुकान से बाहर आया और दूसरा जो है एक आदमी को आवाज दिया और उसको कहा कि जाने बाबा, एक बाबे का नाम था, उसने जो ऊंट को जो है ऊन को मुंह से पकड़ लिया है तो उसका क्या हुआ। उसने इस तरह की बात करी कि जाड़े बाबा वहां पर ऊन जो है वो गया था और उसने वहां पर जो है वो शाख को जो है वो पत्तों को काने के लिए वो उसने मुंह बढ़ाया तो वहां पर उसने उसको पकड़ लिया, शाखों ने पकड़ लिया, उस बाबा ने पकड़ लिया, उसका नाम जाड़े बाबा था, जाड़े हम जाड़ियों को कहते हैं। तो उसने कहा अच्छा वो तो अभी तक जो है वो पंसा हुआ है। दूसरे दुकानदार ने क्या कहा, वो तो अभी तक जो है वो पंसा हुआ है। इस बात को जो है 2-3 राह गुजर ने भी जो है सुन लिया, तो जैसे सुन लिया कुछ देर नहीं गुजरे थे कि जवान और बूढ़े और बच्चे सब जो है वो जाड़े बाबा की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो कह रहे कि वहां पर ऊन को जो है जाने बाबा ने मुंह से पकड़ा है। सब लोग जो है आनन फानन गांव जो है वो सब खाली हुआ, उस तरफ चल पड़ा है। हजरत शेख ने कहा तुमने तो अजीब काम कर दिया, वापसी पे ये लोग आपको मारेंगे, तुमने तो झूठ बोला। उसने कहा हजरत शेख मौलाना साहब आप, मैंने झूठ बोला आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, वापसी पे ये लोग जो है मेरी ताईद करेंगे, तर्दीद नहीं करेंगे, तुम देखना इनको, मैं जानता हूं इन लोगों। तकरीबन आधा घंटा घंटे के बाद जो है वो लोग आए तो इसी दुकानदार जिसने ये शोशा छोड़ा था उसने कहा क्या हुआ, तो तो उसने कहा ऊंट का जो मालिक था उसने नजराना फेंक दिया था, तो बाबा ने जो है ऊंट छोड़ के जो है वो जो मालिक था वो अपने ऊंट को ले गया था, हां नजराना वहां पर पड़ा था। जरा शेख ने दुकानदार ने जरा शेख को देख लिया कि क्या हुआ, इन लोगों ने मेरी ताईद कर दी कि तरदीद कर दी। तो ये लोग जो है वो झूठ को पसंद करते हैं, सच को पसंद नहीं करते। आप सच इनके सामने कहे बिल्कुल नहीं मानते, झूठ कहे झूठ का शोषा ज्यादा होता है। और सच जो है क्या होती है इब्तिदा, उसका तो कोई शोषा नहीं होता। ये लोग शोषे के पीछे चलने वाले हैं। और आजकल तो मीडिया में तो किसी को सुपरमैन जिक्र करते हैं, तो किसी को जो है वो जीरो मैन जिक्र करते हैं, तो बस लोग उस पर एतिकाद भी करते हैं। इसी तरह है 15वीं शाबान में बाकायदा जो है वो स्पेशल बुलेटिन जो है वो चलती है, स्पेशल जो है वो सर्विस जो है वो चलती है, लैलतुल मुबारक है और इस पर बाकायदा प्रोग्राम होती है और ये होगा और वो होगा और रात को जो है वो क्या होगा सहरी होगी और कल को जो है वो रोजा होगा और इबादत होगी। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन ना कुन्ना मुंजिरीन, यकीनन हम भेजने वाले हैं, यकीनन हम डराने वाले मखलूकात। फीहा युफ्रकु, इस शब में फैसला किया जाता है, कुल अम्रिन हकीम, हर काम मजबूत का। लैलतुल कदर में जो है क्या होता है, फैसला किया जाता है, अल्लाह अपने फैसले को फरिश्तों के हवाले करता है। तकदीर तो अल्लाह ने पहले से लिखी है, एक साल का बजट जो है ये फरिश्तों के हवाले किया जाता है कि इस साल में फला फला फरिश्ते की क्या ड्यूटी होगी। इसी तरह इनकलाबात जमाना, जमाने के अंदर कितने इनकलाबात आएंगे, कौन कौन जो है वो मरेगा, हर एक फरिश्ते को उनका काम जो है एक साल का हवाले किया जाता है। ये किस रात में होता है, लैलतुल कदर में होता है। इन लोगों ने ये चीज भी जो है 15वीं शाबान पे चस्पा कर दी। हालांकि लैलतुल कदर की मानी क्या है, लैलतुल कदर, कदर के एक मानी तो इज्जत के है, मगर कदर के एक मानी अंदाजे की भी है। लैलतुल कदर को लैलतुल कदर इसी वजह से कहते हैं कि इस रात में एक साल का जो अंदाजा है, बजट है, तखमीना, वो फरिश्तों के हवाले किया जाता है। इसी वजह से उस शब को क्या कहते हैं, लैलतुल कदर कहते हैं। तो इसी तरह इस शब को जो है लैलतुल मुबारका भी कहते हैं। लैलतुल मुबारका इस वजह से इनको कहते हैं कि लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर। लैलतुल मुबारका क्यों कहते हैं इसको, कि एक शब जो है हजार रातों से बेहतर है, एक रात हजार रातों से जो है वो बेहतर है। और लैलतुल कद्र जो इसको कहते हैं तो इज्जत की वजह से कहते हैं, इसी तरह अंदाजे की वजह से कहते हैं कि एक साल का अंदाजा बजट वो हवाले किया जाता है, किसको, वो फरिश्तों को हवाला किया जाता है। बात समझ में आएगी नहीं आई। इकरमा एक ताबी गुजरे है, ये सारी चीज जो है उनसे नकल है। इकरमा, हालांकि इकरमा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला के शागिर्द थे, मगर ये इतने जो है बुलंद पाए के ताबी नहीं है। इनके बेटों के बारे में आता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला के साहिबजादों के बारे में आता है कि एक मरतबा उन्होंने इकरमा को जो है बांधा था और बांध कर उनको मार रहे थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम इनको क्यों मार रहे हो, ये तो तुम्हारे बाप का शागिर्द और गुलाम था। उसने कहा ये मेरे बाप के नाम पर झूठ बांध रहा है। समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो इकरमा जो है क्या है, ताबी है, मगर इतने जो है मुस्तनद ताबी नहीं है कि उसकी हर बात को हम हर्फ आखिर समझे। तो ये बात उनसे चली है कि इससे मुराद 15वीं शाबान है, हालांकि उनकी ये बात गलत है। अमरम मिन इंदना, काम का मिन इंदना, हमारी तरफ से, इन नाकुन्ना मुरसिलीन, यकीनन हम भेजने वाले हैं पैगंबरों की। अल्लाह के कामों में से एक काम क्या है, पैगंबरों का भेजना, मखलूक की जो है खैरख्वाही ढूंढना, ये भी अल्लाह के कामों में से है। रहमतम मिन रब्बिक, ये मेहरबानी है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। क्या रहमत है, पैगंबर का भेजना, किताब का नाजिल करना, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अभी तो पैगंबर नहीं भेजता मगर पैगंबर का जानशीन होता है, ये क्या है, अल्लाह की मेहरबानी है। कुल बेफजल्लाह व बिरहमतिही فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَقُولُونَ. قرآن کو اللہ نے رحمت کہا ہے, قرآن کے ناموں میں سے ایک نام رحمت ہے, پیغمبر بھی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, پیغمبر بھی رحمت ہے, قرآن بھی رحمت ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یقیناً اللہ, یہی اللہ سننے والا, العلیم جاننے والا.